کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قولی اقرا یا ابو اللہ اور رضا. امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہے کہ لات سے مراد ایک خاص سنن اور حلف باللہ کو رجزا نہ جائز ہے. ایک انسان تھا جو حجاج کے لیے سب کو بولتا تھا, بعد میں شیطان گمراہ کر کے اس کی عبادت شروع کروا دی چلی. قرآن کے آپ حافظ ہیں, عزا کو عزی پڑھ رہے ہیں. چلیے من قال لصاحبه تعال لأقامر کا آپ اسے جوا کے تو صدقہ کر. علامہ طحاوی خطابی کہتے ہیں اے فلیتصدق بما اراد ان یقامر. نمبر دو بات کہتے ہیں مانا فلیتصدق بشے, نوری کہتے ہیں یہی ثواب ہے اس لیے کہ مسلم کی روایت فلیتصدق بشے انوار ہوا. میں کہتا ہوں بشعین کے لفظ میں, لیکن نقل کرنے میں عبدالرزاق معمر سے منفرد ہوں. ایشان یوسف کے ہی روایت معمر سے بغیر زیادتی کے نقل کرتے ہیں. اور مزید پر آئے ہے کہ زہری کے تلامدا و قید سوزائی وغیرہ جب یہی حدیث نقل کرتے ہیں زہری سے تو زیادتی نقل نہیں کرتے, اس لیے زیادتی شاذ ہے اور بظاہر عبدالرزاق کا وہم ہے اگرچہ مسلم شریف میں واضح ہے. تصدق کا حکم اس لیے فرمایا گیا کہ آدمی جوا اس لیے کھیلتا کہ اس کے دل میں مفت مال جمع کرنے کا جذبہ ہو, اور جب آدمی صدقہ کرے گا تو مال کی محبت کم ہو جائے گی اور ناجائز طریقوں سے مال کے جمع کرنے کا جذبہ ٹوٹ جائے گا. ومنا تسالف الاخرى. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے یہ بتایا ہے کہ منا تیسرے بت کا نام ہے جو مشلل نے نصب کیا ہوا تھا. وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما كان من أهل الذي بنى الدارية الكبيرة. یہ کہتا چائے تو پی, اتنی بڑی ایک چھوٹی سی پیالی ہے اس میں تو آپ چائے لائیں, اپنی نیت گھسا دی آدھی میں نے تو دے دی آدھی سے زائد دے, اور میں شاید مشکل سے دو ہوں, گھونٹ بھی نہیں گھوئے یعنی چھوٹا سا گھونٹ کا بچہ ذرا سا کیا اونٹ کا مصغر, جیسے اونٹ کا مصغر ہے انیت, اونٹ تو دنیا جانتی ہے انیت گاڑی ہوتی ہے جو حجاز میں چلتی تھی جس کے پیچھے کرسا کھلا ہوتا تھا. چلیے انما كان الذي منع الطاغيه الذي في المشلل لا يتركون بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال سبحان منع بالمشلل من قدر المشلل البحار هي جو قدرت کے پاس ہے. چلیے وقال عبد الرحمن وقال ابن ابي حنيفه شعرا قال وما تقال عائشة نزلت في الانصار كان هو غسانا قبل ان يسلموا يبلون بمناطا مثله وقال اسی طرح واقع ہوا حاشی تم سوالے منا تو اظہر. چلی منا تو سنمی پورے بے شعور منا تو سنمی مسلم میں یہ پڑھ چکا ہے بے حیا وہاں کہاں تو تھا؟ وہ منا تو سر ممبئی آپ کا دور بے شرم کا نہیں تھا، اتنی موٹی عبارت نہیں تو سمجھ سکتا. بس بین مکہ دور مدینہ کی قال یا نبی اللہ قلنا لنا تبو بین الصفا والمروۃ تعظیما لمن اتى الله وبر اسماء الله المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ایسی سمجھتے ہوں گے غصے میں کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں آتا، حقا میں ایک بات غلط نہیں بولتا ہوں، غصے میں بھی غلط بات بولنے سے ہم پرہیز کرتے. چلیے صاف اور صحیح بولنے کی میری عادت ہے. چلیے چلیے ابھی تو تم لوگوں کو یہ سب باتیں ایسی لگتی ہیں کڑوی کڑوی، اور جب سامنے آنے لگیں گی تب تو بات صحیح نکلی، تو بات صحیح نکلی، سب صحیح نکلے گی. عبارت ہی نہیں سمجھتی. ایک صاحب بہت بڑی کتاب لے کر ایک مدرسے سے آئے، تنہائی میں مجھ سے پوچھنے لگے. مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ عبارت کو سمجھتے نہیں، پڑھاتے کیا ہوں کہ پھر کیا دعا کی میں نے کہ اللہ ان کو فہم دے کہ کچھ ہوا ہے تو اللہ بہتر جانے. لگتا ہے یہ کہ کچھ کھلی ان کی طبیعت. ویسے خدا کو معلوم میں جانتا ہوں کہ کیوں دعا نیک ہیں بہت سارے، دھوکہ باز نہیں، اور جو کام کرتے ہیں محنت سے کرتے ہیں، طلبہ کو محنت سے پڑھاتے ہیں. اب ان کو شبہ ہی تو ہوا تھا کہ یہ عبارت حل نہیں ہو رہی. آئے اور چپکے سے پوچھا کہ اس عبارت کے کیا مطلب، سمجھ میں آئے. ایک صاحب آئے اسی کتاب کی عبارت اپنی طرف سے تقریب کر لے، اپنے کو سمجھ لے میں تو یہ سمجھا ہوں. خیر ایک بار دو بار جب تیسری بار آئے تو تقریب کی کہ میں یہ سمجھا، میں کہ یہ مطلب تم غلط سمجھو، عبارت کا یہ مطلب ہے اور یہ کہنا چاہیے. اس کے بعد سے ان کے دماغ کا خبز نکل گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ باتیں اتنے زور کی تھی. بچوں یہ جان ہی نہیں ہونا چاہیے بڑوں کے سامنے کہ ہم جان. ناظم صاحب کے سامنے جاتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، شیخ کے سامنے وہاں نہیں کرتے تھے کہ کیوں، وہاں طبیعت کھلی ہوئی تھی مروڑ میں. ناظم صاحب سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ اتنا شین پاک کرتے تھے کہ وہ چلنے نہیں دیتے. چلیے بہت عبارت میں تو خدا کی بہت فور تھا. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله فاسجدوا لله واعبدوا. دیکھو بچے پانی کہاں سے گرا اسے، دیکھو کیا کہاں سے پانی آپ کو، ابھی میرے ہاتھ پر بھی لگا، سب مٹ گیا سر، لکھا وہ بیکار کاغذ. دیکھو کہاں میٹھی بیکار ہی ہو. چل باب قولی فاسجدوا للہ واعبدوا. فاسجدوا للہ واعبدوا امام بخاری رحمہ اللہ بتانے چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا امر فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے اس کو انتصال کیا اور اس آیت کے بعد سجدہ کیا. چلیے معلوم ہوا کہ اس صورت میں اس آیت پر سجدہ ہوگا. چلیے سجدہ نظم کا امام مالک انکار کرتے ہیں، ان کو اقرار. بچوں یہ باتیں جو میں بیان کرتا ہوں یہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں، جتنی میں نے تفسیر میں اغراض بیان کی کسی اشارے کسی مفسر نے نہیں بیان کی، یہ سب اللہ کا فضل کرم ہے. اور اس لیے کہہ دیا تمہیں آپ لوگ سمجھیں کہ میں فتح الباری میں دیکھ لوں گا یا قصد اللہ میں یا آئینی میں یا کرمانی میں یا اور کسی بات کی قسم میں. یہ سب باتیں ہیں یاد رکھیے. چلیے قدر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. قدر کرنے سے ویسے ہی میں بیٹھا ہوا تو آدمی سونگھ لیتا کہ کون سا آدمی کیسا ہے. لوگ بعض وقت آ کے پوچھتے تھے کیسے پتا لوگوں کو چل گیا کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں, لڑکوں کو پڑھاتا ہوں. قدر کرتے تھے. میں ایک جگہ مدینہ شریف میں تھا, ایک لڑکا مسجد میں ملا. میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے بیٹا میں تھکا ہوا اور اب کھانا کھانا ہوا لیٹ ہوں گا, مجھ سے پھر کسی وقت پوچھو. جب میرا دماغ بھی کام کرتا پھر وہ آیا, پھر الٹا سلٹا جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. پھر وہ آیا کہ میں اپنا کتاب پڑھنا چاہتا. میں بہت صفائی سے کہہ دی, میں نے کہا بچے میں نے وہ کتاب دیکھی ہے, اس طرح دیکھی تو ہے لیکن. اور دوسری بات یہ میرے پاس بھی نہیں, بہت مشکل بات. پھر حساب سے میں نے مانی تو لڑکا اس قدر سمجھدار, جو جو جملے پڑھتا تھا کہ ایسا لگتا تھا بالکل ہر جملہ سمجھتا ہے. اس کا حال یہ تھا میں نے ایک لفظ کا وہ جلدی سے لکھنے لگا. ارے پاگل تم لکھا ہوا ہے کتابوں میں دیکھ لے کر جاتے. ایک وہ تھے, ایک میں تم کو دیکھتا ہوں. کہہ رہے وہ ان پڑھ ہوگا, لکھنے لگا ہوگا. یہاں تو دریائے علوم پیے بیٹھے ہوئے ہیں, اب جگہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. بالکل اندر سے نیچے سے لے کر اوپر تک بھر گیا ہے. کیا کریں, کہاں تک جو ہے لے جائیں گے. بس ابھی تو آپ کو کچھ آتا نہیں. یہ در نجوم مندر کے دستداشت ولے کس تکبر سرے مستداشت سوئے کوشیا رام دزرا ہے دو دلے پر ارادت سرے کو ہو خیرت مندزو دید بھر دوختے ایک اشرف خدمت نے عام وقتے چبے بہراز میں سفر کر دبا بدو گپت دانا ہے گردن فراز تو خدرا گما بردئی کو پر خرد انا ہے کہ پرش دگر چکے. اگلا یاد نداوت ہی آئتا پرش تو از خود پوری گانتے ہی مل رہی. چلیے جوڑے ہیں ایک شاعر انہوں نے بخاری سے رہ لکھی. اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے میں چنا میں چنی. آخر نے اشکال کیا ایک جگہ. آخر کہنے لگے میں اس کا جواب کو نہ دے دوں گا. جب وہاں پہنچے تو حافظ صاحب بھول گئے. تو جب وہ شعر جدید پہنچے ان کی شرح چھپ چکی ہے تو انہوں نے لا پیلی پلی پن یعنی الفاظ بدل کے ہی نقل کر دیا. اشکال کا تذکرہ بھی نہیں آیا سن شریف آئے. ہوتا ہے ایسا بات مانا کرتے ہیں. چلیے تم لوگ کہہ دو جس مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں ہم بھی اسی میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ آیا ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ آیا ہوا. آپ اکیلے ہیں ہم بہت ہیں نا. ہاں چلیے بہت زخم ہو گیا بچہ بہت خون نکلا. اتنی کھجلی ہوئی اتنی ہوئی کہ اللہ امریکہ کو اتنی کھجلی ہو جائے تو اسے کھجاتے کھجاتے پریشان ہو جائے گا. چلیے کشمیر کچھ سمجھتا ہے, میری اشارت کو نہیں سمجھتا, کچھ نہیں سمجھتا. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اول سوره انزلت فيها سجدنا نجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه الا رجل فرايته اخذ كفا من تراب فسجد عني فرايته بعد ذلك قتل كافرا وهو اميه بن خلف. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعه قال مجاهد مستمر زاهد مزدجر متناهي قال مجاهد مستمر زاهد سے حرم مستمر میں مستمر کی تفسیر کی ہے ظاہر یعنی ظاہر مزدگر متناہن. کیا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر, ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں بے انتہا زجر کا سامان ہے. متناہا اس میں مفعول کے وزن پر ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متناہن علی وزن اسم فاعل ضبط کیا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگی کہ وہ زجر کے باب میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. وزدجر فاستطیرا قالوا مجنون وزدجر وزدجر اے استطیرا جنون یعنی کو دیوانہ بنا دیا گیا. چلیے اضلاع السفینہ کشتی کے تختے یا کیلیں یا حصے. اضلاع سے تو تختیاں ہی مراد ہیں یعنی بعضوں نے دوسرے کا ترجمہ کیلوں سے بعضوں نے رسی سے کیا. جزاء لمن کان کفر یعنی فعلنا بهم جزاء لمن کان کفر ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس شخص کے ساتھ کیے گئے عمل کے بدلے میں کیا جس کا انکار کیا گیا یعنی نوح کی قوم کے ساتھ نوح کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے وہ ہوا جو کچھ ہوا یعنی غرقابی کا عمل درآمد ہوا. چلیے جزا من اللہ مقتدر یحضرون الماء وقال ابن جبیر مقتعین ان نسلان الخبب والسراب مقتعین ان نسلان الخبب والسراب مطلب یہ ہے مقتعین حتعن سے ماخوذ اس کے معنی نسلان اور مراد سے خبب تیز چلنا. السراع یہ سریع کی جمع ہے اور محتقین کی تفسیر ہے تیز چلنے والے چلے. وقال غیره فعاتها بیدہ عمر نعرہ تنکر کہہ دیا کہ تو چیخ کرنا پڑتے ہی آواز نہیں چلے چل. فعاتها المحتقین فعقرها آتها بیدہ فقر ہاتھ سے لیا اور ذبح کر دیا. چلے حشیمی کا حشیمی محتضر جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کے چوڑے محتضر کہتے ہیں. اس مفاعل احتضار سے احتضار کہتے ہیں کانٹے اور خاردار شاخوں سے کھیتوں کے اطراف میں باڑ لگا دینے کو اور وہ باڑ محتضر ہے اور حشیم اس کے چورے کو کہتے ہیں. یہ باڑ پہلے تو سالم رہتی ہے پھر آہستہ آہستہ دھوپ کی گرمی اور ہوا کی تیزی سے سوکھ کر ٹوٹ جاتی اور چور چور ہو جاتی ہے. چلیے کہار من الشجر محترق جیسے باڑ درختوں کی جو جل گئی ہو. یہ حشیم کی تفسیر ہے اور جل جانے سے مراد دھوپ اور گرمی سے جل کر چور ہو جانا چاہیے. مستقرن عذاب حق، عذاب مستقر کی تفسیر کر رہے ہیں کہ مستقر سے حق مراد ہے. چلیے. المرا التجبر، چلو اکرانا کڑنا چلو. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں گزشتہ واقعے کی خبر دی گئی ہے اور چاند منشق ہو چکا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیت شریفہ میں انشقاق خبر کی جو خبر دی گئی وہ کسی واقعے گزشتہ سے تعلق رکھے یا آئندہ ہونے والے واقعے کی خبر دی جا رہی ہے اور غائب وسوخ کی وجہ سے اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا. امام بخاری وغیرہ جمہور علماء قول اول کے قائل ہیں، اسی لیے ان حضرات نے اس باب میں حضرت ابن مسعود اور ابن عباس وغیرہ کی حدیثیں پیش کی ہیں جس میں انشقاق قمر کی تصریح وارد ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر اور تاج الدین سبکی وغیرہ کہتے ہیں انشقاق قمر کے باب میں احادیث متواترہ وارد ہیں اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. اور یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا اور یہ جو مسلم کی ایک روایت میں انشق القمر مرتین، یہاں مرتین سے مراد فلقتین، جیسا کہ دوسری روایت وارد ہوا ہے والاحادیث تفصل بعضها بعض، بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اور وہ سمجھ کہ انشقاق قمر کا واقعہ دو بار پیش آیا ہے. حافظ عراقی کے کلام سے بھی بعض وقت شبہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں فسار فرقتین فرقۃ علت وفرقۃ للطور منہ نزلت وذاک مرتین بالاجماع بالنص والتواتر والسماع. لیکن مرتین کی وہی توجیہ کی جائے گی جو مسلم کی روایت کی جاتی ہے، یعنی فلقتین. دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ آئندہ پیش آئے گا. یہ قول عثمان ابن عطا نے عطا ابن آسانی سے نقل کیا. ابو عبداللہ الحلیمی نے اس کی حکایت کی اور بیہقی نے اس کو نقل کر کے سکوت کر لیا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر اظہار تعجب کیا، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سورہ دخان میں آ چکا، مزہ خم سنت دخان والروم والقمر والبطشۃ والحزام. کشتی حضور کی عہدت باقی رہی، اس کے تختے باقی ہیں، اللہ کی سیر کی حفاظت کرنے پہ ہیں، کون اس کو ختم کر سکتے ہیں. عن ابي اسحاق عن جده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمتجه. امام بخاري رحمه الله عليه نے سات آیات کو ترجمہ بنایا اور ہر ایک کے تحت یہی مسعود کی حدیث لے آئے ہیں. اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جہاں بھی اس سورت میں فاعل مدکر آیا ہے وہ دال کے ساتھ ہے، اور ہر قصے کے بعد تنبیہ کے لیے اس آیت کا تکرار کیا گیا ہے. یہ تکرار کریم بلکہ تکرار تنبیہ، اور تنبیہ کے لیے بار بار تکرار مفید ہوتا ہے. یہ بھی ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ بھی ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور عرب کے قصائد سے یہ بات ثابت فرمائی کہ عرب کے لوگ بعض چیزوں کا بار بار کسی خاص مقصد کی وجہ سے تکرار کرتے ہیں. ابھی قریب ہی میں کوئی مضمون آیا تھا، اس میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مضمون خاص سمر کے بارے میں شائع ہوا. لوگ سمجھتے ہیں ندوی نے کوئی کام نہیں، غلط سمجھتے ہیں، دفاع عن الاسلام کا کام کیا. جارج زیدان نے جب اسلام پر اعتراض کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے اس کا جواب دیا علامہ شبلی نعمانی نے مستقل کتاب لکھی، غالباً 52 گھنٹے لکھتے رہے جس سے ان کی ایک آنکھ متاثر ہو گئی. جب رشید رضا مصری نے پڑھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا جو کام ہم کو کرنا تھا وہ ہندوستان کے قاری نے کیا، لی پوک کر رہا ہے رشید رضا، تم کو کیا کرنا تھا، تمہارا تو ذہن بھی ادھر نہیں گیا، یہ تو ہندوستان کے ان سپوتوں کا کام تھا، انہوں نے کر دکھایا جہاں تمہاری نظر اور نگاہ نہیں پہنچی، اور یہ عربوں کی نگاہ جلدی پہنچ نہیں پا. بروکلمان نے جو تاریخ ادب عربی لکھی ہے جب حدیث کا بیان آیا تو اس نے 2 جملے لکھے صرف، ایک جگہ تو لکھتا ہے کہ اول من دون ہوئی ابن جریج وجدہ کان نصرانی، بریکٹ میں لکھتا رہی جاتا وجدہ کان نصرانی، پھر اس کے بعد آگے چل کے ایک جملہ کہتا ہے ثم لم تزل الحدیث تتغیر. ڈاکٹر عبد الحلیم مصری کو جو مترجم ہے کچھ خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آگے چلے گئے، اتفاق میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا رہی اس خبیث نے تو اسلام دشمنی کی حد کر دی. پہلی جگہ تو وہ تاثر دے رہا ہے یہ حدیث تعلیمات عیسائیہ سے محفوظ، دوسری جگہ وہ تاثر دے رہا حدیث کی کثرت جھوٹ کا پوٹ. پہلے حدیثیں تھوڑی تھیں پھر بڑھتی چلی گئی، کیا بڑھتی چلی گئی، لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے یہی نا، لیکن باتوں کو لوگ کم سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ذہن ہندی چاہیے، ذہن ہندی نقطۂ عربی. چلیے کیا دیکھتا ہے بار بار پاگل. چلیے یہ ہے یہ سرنا کی تفسیر، ہم نے پڑھنا آسان کر. چلیے پڑھنا بھی آسان کیا، مانا بھی آسان کیا. یہ جو ہوا بنا دیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ قرآن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. قرآن میں حرف زنی کا حق تو کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر نقل کا اتباع کر کے ذہن راسخ والا آدمی پڑھے گا تو سب کچھ سمجھ سکتا. لقد یسرنا القرآن، الفاظ بھی داخل، معنی بھی داخل، سب کچھ داخل، قرآن آسان. لیکن فہم سلیم کی ضرورت ہے. اگر فہم سلیم نہیں ہے, سقیم ہے, تو پھر کوئی باوجود با زبردست عالم ہونے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے. ابو العلاء معروف بدبخت نے کہا تھا کہ قرآن کو اتنے 100 سال سے محرابوں میں پڑھا جا رہا ہے, اگر جو ہے میری کتاب پڑھی جاتی تو اس کا بھی یہی حال ہوتا. بدبخت سب کچھ پڑھ کے گمراہ ہو گیا. میاں توفیق ہے, اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے, وہی بچاتی ہے, وہی زیغ و زلال سے بچاتی ہے. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا قائما من مدكر وبلسان امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي اعجاز مخلوق كريم وكيف كان عذاب النزول. ومن يعرف سبحان الله صاحب قريم السنه باب قولي اعجاز مخلوق كريم وكيف كان عذاب النزول. وبه قال حدثنا ابو المؤمن قال حدثنا زهير بن ابي سهل انه سمع رجلا سال الاسود اخرج هو خجور کے درختوں کی جڑیں چلی چلو تیز چلو. سے پڑھ رہے تھے چلیے یقروحا, یہ کیا چیز ہے؟ اسی پر میں ٹوکتا ہوں کہ یقروحا پڑھ سازا. چل بس یقروحا زور سے پڑھ. اس طرح مریل آواز مجھے نہیں پسند ہے, نہ تو ایسے چیخ جیسے چڑیل چیختی ہے اور نہ جو ہے ایسے آہستہ پڑھ چاہیے. پریشان ہوں گے کہ نہ اس کا آواز کی آواز پسند ہے نہ اس کا پڑھنا, کیسے کام چلے گا. ہاں میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں, کیا کروں. اصل بات یہی نہیں پسند ہے, اس کی کوئی چیز نہیں پسند ہے مجھ کو, یہ از اول تا آخر نہ پسند ہے. چلیے ایک اخبار میں دے دے سن. تبسم دیکھیے حضرت کا, یہ تبسم کا تبسم استعلاق, ایسے مسکراتے ہیں جیسے چڑیل مسکراتی ہے. ارے پاگل اخبار دے, نا پسند پھر لکھ. گجرات کا ایک طالب علم, اس کی صورت ناپسند, اس کی آواز ناپسند, اس کا انداز ناپسند, حتیٰ کہ اس کا سکوت ناپسند, اور چوری سے دیکھنا ناپسند, اور پھر نیچے اپنا فوٹو دے دے کہہ دے انن ناپسند. کہ آپ تو اردو میں ناپسند کہتے ہیں, کوئی حقیقی معنی مراد نہیں ہے. تو کچھ تو ناپسند ہے, تو کمبخت اردو ہی میں چل ہے, تو کچھ نہ کچھ ناپسند نہ صحیح پورا کیوں. ایسے تو سبھی کسی نہ کسی قدر, ایسے تو زبیر بھائی بھی آپ کو ناپسند ہیں. ہاں بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے کہ زکریہ تو شیاطین میں سے ہے, اس کو تھپڑ لگتا رہتا ہے. یہ بھی بالکل سمجھ گیا ہے کہ تھپڑ ہے, تھپڑ تھپڑ کرنا ہے, یہاں تو کچھ نہ کچھ انعام ملتا ہی ہے. چلیے رات لگتا ہے, اب میں کچھ کہہ رہا نہیں سنتا ہی نہیں, کھڑا سو رہا کم وقت. میں بھی ایسی ہو جاتا ہوں, اس سے کہتا ہوں پانی لاؤ, بچوں نیند نہیں آتی تو ایسے بیٹھا ہوں اور سو گیا, اور یہ بیچارہ پانی لا کے کہتا ہے پانی پی لی. یہ میں نے کلا تصویر, اور بچے جیسے پورے بدن میں آگ لگی, ایک دم سو ہی نہیں گئی, اور تسبیح پڑھنی شروع. 300 مرتبہ جب ہو گیا درود شریف, میں سوچا تھا اپنا وظیفہ پورا کر لوں, تسبیح ایک دم ہاتھ سے گر گئی. میں سمجھ گیا اپنی داد آئے گی, پھر لیٹ گیا. نہیں میں کہا اگر اب وظیفہ پورا کرتا ہوں تو آئی ہوئی نہیں رک سکتی. یہ بیچارے بھی سو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن نہیں ادا کرتا ہوں. جا پرانا ہو گیا شکریہ. تین چار واقعی بہت ہی کام کر دیتے ہیں بچوں سے تو اٹھتی نہیں اگالدان نہیں اٹھتا واقعی میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں ایسا مریل کو جاؤں ایک زمانہ ہوتا اگر میں تم کو لات مار دیتا تو تم لوگ جو ہے سیدھے قبرستان چلے جاتے اور اب میری حالت یہ کہ میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو ڈرتا ہوں گر نہ جاؤں سمجھ میں آیا نا یہی ہوتا یہی ہے بزرگ کسی لیے کہتے گئے اللہ چلتے ہاتھوں کو بعد قولی مکان کا شیخ مقتدی اور علماء علیہ السلام قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی بار حسنا تھا قال ابن ابي مشعب عن ابي اسحاق عن مسعود بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من ذكر الآية وبإذن الله لأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله ولقد سبق ربك لنا عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذور وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو الدرد مسجد وبإذن الله لأمير المؤمنين في باب قوله ولقد اهلكنا شيعا عبد الفرد من مذكر وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجنون سود نے زال سے پڑھا تھا حضور نے دال سے پڑھایا یہ روایت بالکل نص سے مراد ہے ابن مسعود نے تعلیم نبی سے دال کے ساتھ پڑھا امام بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن نے جس بات کی خبر دی تھی وہ ہو گیا بدر میں اللہ جمع کافرین کو منہزم کر دیا چلیے بندے آج تیسری بار یہ حدیث آ رہی ہے دو مرنے کے بعد کہاں گزری ہے پہلے مغازی میں گزری ہے اور اس سے پہلے جہاد میں آج یہاں آ رہی ہے چل بس چل میں ویسے نہیں کہتا ہوں چل یعنی یہ مرور سے امر نہیں بلکہ مرارت سے ہے کڑوے ہیں عالمی اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس بات پر تنبیہ کی حدیث کے ذریعے کی آیت مکہ میں اتری جیسا کہ عائشہ کی حدیث بھی تیسری چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الرحمن وأقيموا الوزن يريد الإنسان الميزان ولا يعني إقامة الوزن سے مراد ترازو کی لسان کو کانٹے کو سیدھا کرنا مراد ہے چلیے والعصب بقل الزرع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عصب کے چار معانی بلکہ پانچ معانی ذکر فرمائے ہیں نمبر ایک بقل الزرع المقطوع قبل الکمال نمبر دو ورق الحنطة نمبر تین التبن نمبر چار اول ما ينبت نمبر پانچ المعقول من الحب اس آخر کو چھوڑ کر باقی ابتدا کی چار تعریفات اور چاروں معانی اصل معنی میں متحد ہیں اس سے مراد زراعت کا ورق ہے چلیے ورق ریحان کی مصنف رحمت اللہ علیہ نے تین تفسیریں کی ورق الزرع کاشت کا پتا الرزق اور الحب النظر الذي لم يكن وہ دانا تو نیم پختہ ہے جو ابھی کھانے کے قابل نہیں ہوا چلیے والعصب الذي يكمل والريحان في كلام العرب الرزق وقال بعض والعصب يريد المعقول من الحب والريحان النضيج الذي لم يكمل وقال غيره والعصب ورق البلدة وقال النقاد العصب التبن وقال ابو مالك العصب اول ما يقض تسميه النبت حبورا وقال مجاهد نبتل اس کو حبورا کہتے ہیں حبورا ڈیبھی خیر سبزے کا ابتدائی وقت، سب سے ابتدائی حالت، بلکہ کئی ابتدا اگا ہوا کھیتی کا سبزہ چلی. وقال مجاہد الناسو القوم الذي وضعنا الرزق والمعرج اللہ من اسفر وقدر الذي عن النار اذا ارتجت. وقال آگ کی لپٹ چلیے. وقال بعض المجاہد رب المشرقین للشمس في رب المشرقين ورب المغربين. اس سورت شریفہ میں رب المشرقین والمغربین کہا گیا سیفت الشتاء کے زمانے کے پیش نظر، اور سورہ معارج میں فلا اقسم برب المشارق والمغارب بصیر الجمان کہا گیا ہر روز کے مشرق و مغرب کے پیش نظر، اور سورہ مزمل میں رب المشرق والمغرب بصیر مفرد کہا گیا جنس پر نظر کرتے ہوئے. شنی الشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف ورب المغرب يغرب في الشتاء والصيف لا يضيعان لا يختلطان المنشآت ما رفع من طلعه من السفن. يعني منشآت سے وہ کشتیاں مراد ہیں جن کے بعد بان کو اٹھا دیا گیا. فاما ما لم يرفع طلعه فليس بمنشآت. وقال مجاهد ونحاس السفر يصب على رؤوس المعدل نحاس تابع السفر پیتل چلیے. يعذبون بالخاف مقام ربهم يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها. يعني خاف مقام ربه کے مطلب یہ ہے کہ معصیت کے دل میں خیال آتا ہے اور اللہ کی یاد آ کر معصیت سے روک دیتی ہے. هذا وصله عبد الرزاق بن ابي شيبه وهناد من طريق منصور المجاهد. چلیے. الشواذ لهم من نار مدهامتان سوداوان من الريح. مدهامتان سوداوان من الری. یہ اثر ابن ابی آدم ابن ابی ایاس نے اپنی تفسیر میں اور انہیں کے طریق سے بہتی باعث و مشہور میں مجاہد سے انہی الفاظ سے روایت کی ہے، اور ابن ابی شیبہ نے ضحاک ابن مزاحم سے انہی الفاظ سے یہ اثر روایت کیا ہے. سلسال کھولی کا درم لے فسلسل کا بھائی سلسل الفخار. یعنی سلسال کے معنی آواز کرنے والی. چلیے. وہی قال منجن یریدون به سلا. دوسری تفسیر ہے سلسال کے معنی سڑی ہوئی مٹی. یریدون به سلا اس سے مصنف سوال کا جواب دے رہے ہیں. ایک سلسال کو کہتے ہیں تین یابس کو جو کھن کھنانے سے آواز توڑتی ہے، اور منتی میں تو سلہ مجرد سے استعمال ہوتا. مصنف نے اس کا جواب دیا کہ سلسال منتن کے معنی میں جب استعمال کیا گیا تو اس کو سلہ کو المضاعف کر لیا گیا. ابن ملقن کہتے ہیں کہ بعد کا مصداق امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور جمہور نے بھی مخالفت کی ہے. ارمانی کہتے ہیں قیل اراد به ابا حنیفہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرا کا کلام امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اسی طرح سے نقل فرمایا ہے. یا کریم. فرا امام محمد کے ہم طبقہ ہیں اس لیے کچھ عجب نہیں کہ فرا نے بات امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے، اور ابو حنیفہ کا قول تو یہ ہے جو فرماتے ہیں نخل و رمان فواقع میں سے. امام بخاری نے فرا کے اتباع میں اس قول کی تردید کی ہے، اور حاصل تردید یہ ہے کہ فواقع کے بعد فاقہ ہو رمان و نخل کو خصوصیت سے ذکر کرنا ان کے فاقہ ہونے کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تخصیص بعد التعمیم جیسے حافظ علی الصلاۃ صلوات و صلات الوسطی میں صلوات کے بعد صلات الوسطی کی تخصیص کی گئی، یا الم تن ان اللہ یسجد له من فی السماوات، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض کے بعد وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ عذاب کی تخصیص کی گئی ہے. حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں اگرچہ فواقع لیکن اس میں تفقہ کے معنی کم ہو گئے، کیونکہ رمان میں دوائیت اور نخل میں غذائیت بھی پائی جاتی ہے. جمہور علماء اس جواب پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو نفس فاقحہ ہونے کی گفتگو ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ رمان اور نخل یہ دونوں اس قسم فواقح ہیں. چلیے امام ابو حنیفہ کی اجتہادی نظر واقع ہوئی، مگر اس اجتہادی نظر میں جمہور نے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ ان کے تلمیذین جلیلین ابو یوسف محمد. چلیے وعما العرب فإنها ترد فاقية كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة المستقى وأمرهم بالمحافظة على النفس. دیکھو فرات ذہانت کہتے ہیں تم تو کہتے یہ فاقہ نہیں ہے، اور عرب فاقہ کہتے ہیں اور یہ کلام عربی ہے، والعرب عارف بمراد لغاتی ہیں. چلیے فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات ثم أعاد العصر تشهيدا لها كما وعد النخل والرمان ومثلها لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ثم قال كثير من الناس وكثير من أفعال من عذاب وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض وقال غير أفنان أغصان وهو جنى الجنتين دان ما جئتنا قريب وقال الحسن فبأي قريب هي دان کی تفسیر ہے. چلیے وقال المثل فبأي آلاء نعمه وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس يعني كما سے مراد جنات انسان. چلیے وقال ابو الدرداء كل يوم يعني كما کی ذمہ سے انسان جن کو خطاب ہے. چلیے وقال ابو الدرداء كل يوم هو في شان يذكر ذنبا ويحيى الدرداء رضي الله عنه.